www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشربون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو و عزیزو، میرا سفر 10-12 دن ہو گیا ہے. ساؤتھ افریقہ میں رہا اور ملکوں میں رہا جیسا کہ معلوم ہے. آخر میں یہاں آیا ہوں اور یہ آخر بیان بھی ہے. کل انشاءاللہ ہم لوگ زامبیا چلے جائیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیہ کے ساتھ یہ سفر تمام فرمائے. ظاہری اعتبار سے بھی مرض سے، بیماریوں سے حفاظت رہے، اور باقی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ فطر سے محفوظ رکھے. نہ بیماریوں کا کوئی ٹھیک کب کیا ہو جائے اور نہ فطروں کا ٹھیک ہے کب کیا ہو جائے. بے شک یہ وہی زمانہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدود دین بھی فرماتے ہیں، تموج موج و کموج کموج بحر. ایک فتنہ تو گھر کا ہے، ایک فتنہ مندر کا، محلے کا، شہر کا ہے، ایک فتنہ سارے ملک کا ہے، اور ایک فتنہ فرماتے ہیں یہ تموج و کموج بحر. سمندر میں جیسے موجیں اٹھتی ہیں ویسی فتنے اٹھیں گے. ایک فتنہ اٹھ جائے گا، دوسرا فتنہ آئے گا، ان سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام ان فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں برابر فتنے ہی کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم خالی فتنے ہی بارے میں سوال کرتے ہو، ہر طرح کے حل راج ہو جائے. انہوں نے محمد سے کہا کہ فتنے ہی متعلق تم بیان پوچھا کرتے، دریافت کرتے رہتے. انہوں نے کہا میں اس لیے دریافت کرتا ہوں کہ فتنوں سے بچوں، کوئی شوق نہیں ہے، مگر تاکہ مجھ کو علم ہو جائے کہ فتنے آئیں گے، کون سے فتنے ہوں گے، اس کی حفاظت کی کیا سبیل ہوگی. اور جو آدمی یہ سمجھ لے کہ فتنے آ ہی نہیں تو اس کی کیا حفاظت کرے گا. اس میں آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں. یہ سب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں. آخری زمانے میں یہ سب چیزیں آئیں گی. سب سے بڑا فتنہ تو دجالی کا ہے، معمولی فتنہ نہیں ہے. کتنے دیندار جو بظاہر ہوں گے بددین ثابت ہوں گے، خود وہ کیا کیا کرے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. دجال کا ذکر آنا چاہیے بطور تفریح کے نہیں، بلکہ اس کی یقین کے ساتھ اور پھر اس کے نجات کی صورت پر غور کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے شر سے پناہ مانگی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس بنا پر یہ چیزیں ہمارے درمیان آنی چاہیے. صرف لہو لعب نہیں, صرف تفریح اور صرف کھیل کود نہیں. یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے, اس کا کوئی انتظام ہے, کچھ اصول ہے, اس کے مطابق چل رہا ہے, کوئی دوسرا نہیں چلا رہا ہے, تو وہیں سے لکھا ہوا ہے تقدیر. اس بنا پر ہم کو اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کی بچاؤ کی جو صورت بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ مشکات میں ایک بہت بڑی حدیث ہے, صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بات فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب ایسا ہوتا سب سے بڑا وہی ہے بھی تو ایسا اور کوئی ہو اتنا بات, بس اتنی بھی کوئی بات ہے. ہمارے حضرت بہت خراب تو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ چل رہی ہے, کہتے کہیں ثابت نہیں. بہرحال یہ ان کی بات ہے, کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ کے بعد اسی میں سب کچھ بیان فرما دیتے. ایسا بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنکھیں آنسو سے لبریز ہوگی بہ پڑی ہے کہ نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فتنے کے دور آئیں گے تو سمیر کیا ہوگی, نجات کیا ہوگی, نجات کی کیا طریق ہو. فرمایا میری سنت کو پکڑو, میرے صحابہ کے فتنے کو پکڑو, میں علاوہ عزیز کے لیے پکڑو, معمولی نہیں, چلتے چلاتے نہیں, اس سے ثابت ہوا نہیں, مضبوطی سے پکڑنا ایک ہے, ایک رسمی طور سے پکڑ لیا نہیں. کوئی جانور ہے رسمی طور سے رسی پکڑ لے تو آ جائے گا آپ کی طرف, رات بھر جائے گا, فتنے آئیں گے, بچنے بچانے کی ضرورت ہے. لوگوں نے علماء نے فتنے لکھا ہے, ابھی مولانا شعیب صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے فتنوں پر, ہماری بھی ایک کتاب ہے دینی اداروں کی جماعت, دینی اداروں جماعتوں کی ذمہ داریاں, اس میں فتنوں کا ذکر ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو. اور ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب فتنوں سے بہت ڈرتے رہتے تھے, ذکر بھی کرتے تھے اور کہیں ذکر بھی شاید نہیں ہوتا, فتنوں کا ذکر فرماتے تھے. کیونکہ شاہ ولی اللہ تعالیٰ نے رحمتہ اللہ علیہ باوجہ نے خوب بیان کیا تفصیل سے, وہاں سعید احمد مان پوری نے خوب اس کی تشریح بھی فرمائی ہے, اس کا خلاصہ بھی لکھا ہے. نہیں کم ہم کو پڑھنے کا موقع کم ہوگا, سب دینیات میں سے ہے, دینیات سے ہی نماز دو دیکھے, علم دینیات تھوڑی نہیں, یہ بھی دینیات میں سے ہے. قرب قیامت میں کیا ہونے والا ہے اس کے بچاؤ کے لیے پڑھیے آپ, تفریح کے لیے نہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. فتنوں سے بہت ڈرتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہمارے حضرت کو کہ فتنوں سے بہت ڈر لگتا ہے, غالباً انہوں نے لکھا, یہ انہوں نے لکھا. ہمارے حضرت فرمائے کہ ہم کو بھی فتنوں سے بہت ڈر لگتا ہے, کتاب چھپ رہا ہوا, یہ اکابر ہے ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب سے اکابر بچائیں گے نہیں, یہ لوگ فتنے سے ڈر رہے ہیں. ہم جو اپنا مزاج بگاڑ لیں یہ اپنا قصور ہے, جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہی رہے گی, اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اس بنا پر اس کا استحضار, جب اس کا استحضار ہوگا تو دنیا میں انہماک ایسا جو آخرت سے غافل کر دے نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہو سکتا. جب اس کا کسی درجے میں استحضار ہوگا آخرت کا, پھر ایسا انہماک جو بھولے سے یاد آیا آخرت, بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کی ترکیب صرف کیا فرمائی, میری سنتوں کو پکڑو. صحابہ کرام جو خلفائے راشدین یہ سنتوں کو نوازی سے پکڑو. جیسے ہم لوگ گئے مولانا بنارس, تو وہاں ایک غیر مقرری کا بہت بڑا ادارہ ہے, گئے ہم لوگ جاتے رہتے ہیں, گئے وہاں ایک عالم تھے عربی شیخ علی پشانا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, اور علماء بھی تھے, وہ اسی پر تقریر کر رہے تھے یا ہم لوگ بھی دیکھ کے شروع کر دیا تقریر. انہوں نے بڑی زبردست تقریر کیا, ہم لوگ مخاطب بنا دیں گے. فتنوں سے بچیے, پر آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی بچیں گے انشاءاللہ ہم لوگ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہرحال یہ حدیث مار کر دکھا رہا ہے. ایک حدیث ابھی میں نے پڑھی بہت خوش ہوئے. عام طور سے علماء سے بھی پوچھتے ہیں لوگ, اور علماء خود ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا نجات کی کیا صورت, نجات کی کیا صورت پوچھتے رہتے ہیں. جو ملتا ہے مولا یہ حالات میں کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, اللہ رسول نے بتلایا وہی کیا جائے. جب ان کی طرف سے تیر آیا ہے تو اس تیر کو بچا کے وہی صورت ہوگی جو وہ بتلائیں گے, تم نہیں نکال سکتے. بم ایٹم بم چلتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہی بتاتے ہیں کہ اس طرح کرو راکٹ کر جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے تو اس کے بچاؤ کو وہی صورت بتائیں گے. کیا بچاؤ کی صورت, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے صحابی گئے اتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقول تو من لے جاؤ, میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی من لے گیا. میں نے کہا من لے جاؤ, من نجات, نجات کیا چیز, اب نجات کس کے لیے پوچھا, صحابی ویت نہیں پوچھا. نجات دنیاوی آفتوں سے نجات یا اخروی آفتوں سے نجات, انہوں نے صرف یہ سوال کیا من نجات, یا رسول اللہ نجات کس چیز ہے. فرمایا عملی کرے کے لیے سانا کیا آپ کا جواب فوراً جواب, میں تو وہاں گردن جھکاری لوگ کہتے ہیں, میں کہ جلدی اٹھا لی دیکھ لی, مشہور جملہ یہ ہے نا جب گردن جھکاری دیکھ لی. ہم نے کہا ہم یہ کہتے ہیں جب رات رات اٹھائی دیکھ پودا آ گیا. مسجد کے بارے میں سوال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے عمدہ جگہ کون, حضور نے توقف فرمایا ہے, فوراً نہیں بیان کیا ہے. یہ نہیں کہ اس زمانے میں کوئی بات ہوئی ہے جواب شروع ہو جاتا ہے, بے تحقیق, بے تحقیق جواب دینے والے بہت غلط افطاری کیے ہوئے ہو اور چیزیں سر بہت احتیاط سے بتلاؤ. مسئلہ ہے فیما بین ہوں بین اللہ, یہ فیما بین ہوں بین اللہ, احتیاط کرو. اگر مفتی تو اللہ ہے, اصل مفتی اللہ ہے, اس کے مطابق میں اور اس کی مرضی کے مطابق زبان کھولو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا ہے کہ سب سے بہتر جگہ کون ہے اور سب سے بدتر جگہ کون ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا. یہ موجود ہے, یہ بھی میں نے ماسٹر بھی صاحب نے سنی بھاگلپور میں تھا, ساترہ دس ہے وہاں کا, انہوں نے دھیان کیا بہت اس پر دھیان کیا. انہوں نے بتایا کہ وہی ہے حاصل اس کا یہ کہ بہترین جگہ کیا ہے مسجد, بہترین جگہ کیا ہے بازار ہے. لیکن فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہے, بلکہ متوجہ ہوئے اللہ کی طرف. اللہ نے ایک فرمایا یا وہی فرمایا تب انہوں نے بیان کیا ہے. اس وجہ سے میں دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا. کیا فرمایا, عملی کرے کے رسالت, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, معمولی بات نہیں ہے. زبان کی حفاظت کرو گے تو محفوظ رہو گے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے اعضا زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں صبح کے لئے, وہ کہتے ہیں اگر تم نے اپنی حفاظت کی تو ہماری حفاظت رہے گی ورنہ ہم پر بھی مار پڑ جائے گی. ہوتا حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے تو وہی تھے نا حضور کے بعد. فرماتے ہیں تنہائی میں لوگوں نے دیکھا, سامنے نہیں تنہائی میں لوگوں نے دیکھا زبان کو پروٹ کر رہے, اس نے ہم کو ہلاکی کی جگہ پر پہنچایا. کتنے لوگوں کا عمل ہے وہی تصوف, یعنی سب تصوف, ہمارا دین سب تصوف ہی ہے. علم و عمل کا جامع جو ہوگا وہ تصوف ہی تو ہے, اور کیا ہے علم و عمل کا جامع. مدرسہ بھی کیا ہے, علم و عمل کا جامع ہے. مدرسہ دار العلوم نہیں, دار الاعمال بھی ہے. ہمارے ماں باپ رحمۃ اللہ بہت کہتے تھے تقریف نہ کرو مدرسے کو, دار العلم ہی تک نہ رہنے دو, دار العمل تک پہنچاؤ. آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے, اس بنا پر کوئی احساس نہ اپنے علم کا احساس ہے, نہ اپنے منصب کا احساس ہے, نہ اپنی کتابوں کا توجہ. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عملی کرنے کے لیے سامک. میں بہت کہتا اس کرسی پر بیٹھ کر کے تو اور زیادہ احتیاط کرو زبان سے بات نکالنے میں. اب علامہ شاہراہ نے لکھا ہے یہ کرسی جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے, جو عالم یا شیخ بیٹھتا ہے اس پر وہ اسادتن نہیں بیٹھتا ہے, وراثتن و نیابتن بیٹھتا ہے. اس واسطے وہی وہ کرنا چاہیے اس کو جو منیب چاہتا ہے. نائب کسی کے اور ترجمانی کرے کسی دوسرے, اس ملک کا کوئی سفیر وزیر خارجہ جا کر کے یہاں کے مرضی کے مطابق بولے, بول سکتا ہے فوراً برخاست ہو جائے گا. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر ان کے ترجمانی نہ ہو تو تم لائق نہیں کہ کرسی پر بیٹھے. ہر کسے کی بجائے نشست شاخہ لکھتے ہیں, ہر کسے کی بجائے نشست مردمہ بڑے متوجہ سرن اور ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کردن. جو کسی جگہ پر بیٹھا اور لوگ اس کی طرح متوجہ ہوئے تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے, یہ خراب نہیں کر سکتے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اسی کو پیش نظر رکھنا ہے, اسی سے رہائی ملے گی, اسی سے نجات ملے گی. عملی کرے گا آج دیکھیے خواب بھی کچھ برگمان کیا کیا کہتے ہیں, افسوس سب افسوس. ایمانیات کی خرابی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ آتے ایمان اللہ تدو و یقین لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بہا شرف و کرامت فی الدنیا و الآخرہ. اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ اعتراض نہ ہو. آج دیکھیے بڑے بڑے کیا ہوتا ہے, کئی آدمی کی مثال موجود ہے ہمارے سامنے, کہاں سے وہ شک بول رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کچھ پتا نہیں. اس بنا پر میرے دوستو اللہ سے پناہ مانگو, زبان کی لگزشوں سے پناہ مانگو, تیزی طبع سے پناہ مانگو. ہم اقوال فرد جتنے آپ تو جانتے ہوں گے, اس نے ایک بزرگ نے کہا اے اللہ تیزی طبع سے ہم کو پناہ میں رکھیے. میں نے تیزی طبع سمجھ آتا, تیزی طبع یہ ہوتی ہے اور جتنے ائمہ ہیں فرقہ وہ اللہ کے جتنے ائمہ سب تیزی طبع نکلے, عقل سلیم ان کو نہیں ملی تھی ورنہ کبھی اعتدال نہیں اختیار کرتے, تیزی تھی اس کی وجہ سے. آج بھی ایسا ہے, آج بھی ایسا ہمارے یہاں. میں بچپن میں یہاں بالوں بکواس کرتے رہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عقل سلیم. اللہ فرمائے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم, قلب سلیم جو ہے بکواس کرے گا وہ تو ڈرے گا. صاحب کرام بعد میں خاموش رہتے تھے, کیا ہم بولیں حضور کے سامنے, ذرا سا آواز سے بولنا ان کے لیے, نہیں غلط بات بولنے کوئی سوال ہی نہیں. اس لیے آپ دوستو عملی کلے کے لسان نجات کی صورت, پہلی نجات کی صورت یہی ہے, اپنے زبان کے مالک بن جاؤ. بل یسا کا بیتو, تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے, گھر میں رہو, بال بچوں کی تربیت کرو. ادھر ادھر بیٹھو گے یہ بس شکایت کرو گے, کیا معلوم نہیں ہے کہ تجھے میٹھی لا یک تب بال تم بازا, لا یک تب بال تم بازا. بال اداروں کے متعلق آیا ہے, بالوں کہتے ہیں کہ سیڑھی پہ چلتے ہی گی بسری ہو جاتی ہے, اپنا گھر نہ سمجھے. ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ عربیب تو نکلو نکلو مجالح صالحین. امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنے زمانے کے صالحین کے مجالس کا نقل پا کے جو آئس کریم کھائی جاتی ہے کھانے کے بعد, وہی وہی نقل ہے جسے مزے مزے سے کھاتے ہیں, ویسے مزے مزے سے غیبت کرتے ہیں. کیا ہوگا آخرت میں ہمارا, کیا ہوگا. مولانا بیان کر رہے تھے بہت ہمارے ہیں حضرت کے, ہمارے بہت اسی کو بیان ہی کرتے تھے, آج اپنے پاس کو بات آتا بہت بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ خانقاہ چلتی تھی, مگر کچھ تھوڑا سا بیان ہی کر دیا ہے, ہم کو بلاتے تھے یا کمرے کمرے جاؤں دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. اور دیکھیے بزرگ سے عالم چکی تھے, کہا یہ تجسس منہی انو نہیں ہے, تجسس منع ہے. کہا یہ اپنے گھر کی حفاظت, اپنے ادارے کی حفاظت اسی میں سیاسی بات نہ کر رہے ہیں, بس سیاسی اس کے دشمن سیاسی بات نہ کرو. تو ہمارے یہاں لکھ دیا سیاسی بات نہ کرو, تابی گنڈے کی ہے بات نہ کرو, اور مسئلے کی بات نہ کرو, کہ لکھا ہوا ہے سیاسی بات نہ کرو. کوئی فائدہ نہیں بچا, ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں. ضرورت ہے ٹھیک ہے ضرور کر رہے ہیں, جا کے وہاں میں نے کہا اس ادارے میں جہاں چاہتے ہو عملیات کرو, ہم کو منع نہیں, ہم جانا والے نہیں ہیں. لیکن اسے عملیات نہ کرو کیونکہ بہت سی بدنامیاں بھی ہوتی ہیں اس سے. اور تیسری چیز مسئلہ کے بارے میں ہمارے تیزی بڑے نہیں ہے کچھ نہیں, دین پوری ہم بیان کر رہے ہیں, جس کو لینا ہو لے, ہم کس سے مناظرہ کریں, شکیلی سے مناظرہ کریں, قادیانی سے مناظرہ کریں, شکیلی بھی ایک چلا ہوا ہے مستقل, میں کئی ہزار آدمی بھوپال میں ہو چکے ہیں نوجوان, اس بنا پر زبان کی حفاظت, اپنے وقت کی حفاظت. سعادات حقیقی امریکہ لکھتے ہیں, سعادات حقیقیہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, متابعت سنت اور اپنے وقت کو اور قلب کو اس چیز سے بچانا جو اس کو فاسد کر دیں, قلب کو فاسد کر دیں یا وقت کو فاسد کر دیں, بچاؤ. جب تک ان دونوں چیزوں پر بھی یعنی اتباع سنت کے ساتھ ساتھ اس سے بچو تب تم کو سعادت حاصل ہوگی, ورنہ تم ہی گمراہ ہو جاؤ گے. مرکات لکھ رہے ہیں, مرکات میں سارے دوستو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تیسری چیز کیا فرمایا, وقت کے اللہ خطیہ دے, اپنے خطیہ پر رویا کرو. یہ حدیث سے رونے والی کئی تصوف اور خانقاہ نہیں ہے, حدیث ہے. وقت کے اللہ خطیہ, اپنے خطیہ پر رویا کرو. کل لکم خطاؤن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے کل خطا ہو, خطا اور بہترین خطا وار ہیں جو توبہ کرتے ہیں. جتنے تو دنیا چل رہی ہے, ہم بھی چل رہے ہیں, کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پکڑنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار چیزوں کو بتایا, ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون, جزائیں بیان کیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلی جب آئے ہیں ہندوستان میں تو سب سے پہلے شیخ فرید کو انہوں نے نصیحت لکھا, وزیر عالم کو, مجھے معمولی آدمی نہیں کر سکتا, نہ وہ سنے گا نہ کوئی کر سکتا لڑکے وجہ سے. شیخ فرید جو وزیر اعظم پورے ہندوستان, پاکستان, افغانستان سب ملے ہوئے, اس کا مزید شیخ ایک مولوی لکھ رہا ہے, جزاؤں کا خیال رکھو. میں پہلے لکھا ہے کہ اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, مزید کوئی اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو, ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو, اور جزاؤں کو خیال رکھو. جزائیں جب یاد رہیں گی تو انشاءاللہ عمل صالح سے کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. فرماتے ہیں بہت بڑی بات, تو اللہ تعالیٰ نے جزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے, ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. بے شک متقی لوگ کہاں ہوں گے, رات میں سایوں میں ہوں گے, دھوپ نہیں ہوگی, تکلیف دے دھوپ بھی ہوگی تو تکلیف دے نہیں. اندر متقی ہے, متقی جو متقی لوگ ہیں, فاسی فاجی کی بات نہیں ہے, عاصی کی بات نہیں ہے, قید لگی ہوئی ہے. اندر متقی ہے پھر زلال اور لوگ جلال میں ہوں گے اور چشموں بڑے تری میں ہوں گے, وہ ٹھنڈک میں ہوں گے, گرمی میں نہیں ہوں گے. اندر متقین اتنا ہوں گا, علماء پڑھتے ہیں نماز میں اس کو بہت پڑھتے ہیں, اندر متقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. خوب اچھی طرح کھاؤ پیو جو عمل کرتے تھے, اللہ عمل پر جزا دے گا. عمل پر جزا دینے کا وعدہ فرما رہا ہے, عمل کا جو کرتے تھے اس پہ ہم تم کو کیا انعام دے رہے ہیں. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, میں دفعہ کرتا رہتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا صلاح آپ بھی نہیں کہا, میں بھی نہیں, اللہ کی رحمت سے میں نے بتلایا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ ہے, شان ربوبیت ہے, یہ شان ربوبیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان عبدیت سے فرما رہے ہیں. اب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عمل کو عمل نہ سمجھے, رب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے بندے ہیں بہادر, ایسی مشقتوں کے پریشانیوں کے عمل کر رہے ہیں اس کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون, فواکہ طرح طرح کے پھل ہوں گے, طرح طرح کے پھل ہوں گے, کوئی تصور بھی نہیں سکتا اس پھل میں اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے, صرف مشاکرتن ہے یا اسمن ہے نام کے بات. کلو وتمتعوا قلیلا انکم پھر اس کے بعد مجرمین کی طرح مخاطب, کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون ان المتقین فی ظلال و عیون, ان المجرمین کھاؤ پیو تم مجرم ہو, کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت پڑھتے تھے اور روتے تھے, ہم لوگ کبھی تو لائی نہیں ہوگی. اولیاء جن کو کہا جاتا ہے, کتنے لوگ کے ساتھ لاکھوں آدمی ان سے متعلق ہوئے اور مسلمان ہوئے, لیکن روتے تھے. ان المتقین فی ظلال و عیون, کہتے ان المجرمین کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. روتے تھے اور کہتے تھے کہ امروز خوش ہے لیکن فردا خوش نہیں, آج کے دن اچھا کل کے دن اچھا نہیں ہے, سمجھو نظام الدین حضرت جن کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے وہ ڈرتے ہیں, آج کے دن اچھا ہے کل کے دن اچھا نہیں. مجرمون کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یوم للمکذبین فبأی حدیث معلوم یؤمنون. اب کس بات پہ ایمان لاؤ گے, اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کس بات پہ ایمان لاؤ گے. مولانا بیٹھتے تھے حضرت کرسی پر نہیں تخت پر, کوئی بڑے سے بڑا عالم چاہے ہمارا عالمیاں ہوں چاہے چاہے چاہیے سر, مولانا سنیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اب ان باتوں کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے بتاؤ, جو قرآن نے تمہارے پر اثر کرے نہ حدیث اثر کرے, اب کس بات پر عمل تم کرو گے علی میں عرب سب کو, اب بتائیے اس کے بارے میں کیا ہے. لیکن میرے دوست ادھر توجہ نہیں ہے, عام طور سے ہم لوگ کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعده. اب کس بات پر ایمان لاؤ گے, جب اللہ کی بات پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اب کس بات پہ ایمان لاؤ گے. دوستو یہ خاص مضمون تھا آخر میں نے بیان کیا, میں چاہتا میرے ذہن میں آیا کسی پہ بیان کر, حضرت اس پر بہت بیان فرماتے رہتے تھے اور علماء کے سامنے بیان کرتے تھے, اور یہ تو برابر سکون تقیہ ان کا تھا. فبأی حدیث بعده یؤمنون, بتاؤ اس کے بعد کس چیز پہ ایمان لاؤ گے. یہ سب کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو سب کو اس کا مخاطب بنایا ہے, صرف عربوں کو نہیں بنایا ہے, ابو کا سدی حضرت عمر سے ہم سب مخاطب ہوئے تھے. دنیا ہے قیامت تک کہ قرآن رہے گا, اس کے حکایات اس کے عوامی اس کے نواحی سب قیامت تک کے لیے ہے, اور اللہ کا مطالبہ ہوگا جو نیک عمل ہے اس کو کرنا ہوگا, اعمال صالحہ کو دینا ہوگا اور برے اعمال سے بچنا ہوگا, اپنی برائیوں کو مستحضر رکھنا کمیوں کو مستحضر رکھنا, یہی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مبذول ہونے کا ذریعہ ہے. جتنی شکستگی ہوگی جتنی اپنی کمی کا احساس ہوگا وہی اللہ کی رحمت مبذول ہوگی. اس بنا پر اصل طریق مولانا یہی ہے, ہمارے بزرگان اسی پر خود عمل بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں نظام الدین نے سنا آپ نے امروز خوشت تو لا کے یہ کہا کے روتے تھے کہ آج کے دن اچھا ہے, لنگر کھانا اتنا بڑا اتنا کھانا کھلانا اور یہ سب, لیکن ان کا یہ تھا امرو خوشست ولا کے فردا خوش, آج کے دن اچھا کھا پی لو کل کے دن اچھا نہیں ہے. یہ معلوم ہوا یہ ہمارے بزرگوں کی احوال, ان احوال سے بھی آشنائی ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ یوں ہی تھوڑے بزرگ ہو گئے تھے, خون دل پینے کو رقت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو, خالی ہنسی مذاق کی نہیں ملے گی بھائی, تو خون دل پینے کو رقت جگر کھانے کو اللہ کی جنت لینا ہے آپ کو. اللہ نسل آتن ظاہر غالی ہے, من اگر جب بلغ المنزل ہے نا جسے ہیں من اگر جو سویرے اٹھے گا وہی منزل پہ پہنچے گا, اور پھر اس کے بعد کہاں پہنچے گا اللہ کے سرت اللہ نسل آتن ظاہر غالی ہے وہی لگ اللہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, مفت شرط نہیں مل پہنچ جاؤ گے. وہ کیا ہے جنت ہے, قرآن میں کوئی بات چھوڑی ہے کب ہم لوگ غور کرتے ہیں, کتنی تلاوت کرتے ہیں, ترجمہ مسلمان نہیں کر دیا ترجمہ منع, ارے کسی ترجمہ پڑھو تم نہیں پڑھ سکتے تم, علماء ہمارے اس وقت علماء کی بھرمار ہے ماشاء اللہ, پہلے ہم آتے تھے کہاں علماء حضرات ہیں, اب تو بہت سے عالم ہیں, ہر جگہ عالم ہے ماشاء اللہ ہر جگہ عالم ہے, سب اس کی وجہ سے فضا تو ہے ہی الحمد للہ, سکا سورج سے معلوم ہی ہوتے ہیں دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں, اشرا پیدا ہوتا ہے سب سمجھتے بھی ہوں گے, امید تو ہے کہ سمجھتے ہوں گے. اللہ علیہ وسلم. بہرحال میرے دوست و بزرگ یہ باتیں زبان پر جاری ہوئی خلوص کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ جاری ہوئی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے بلکہ سارے عالم کو توفیق دے. آپ کے ساتھ خاص نہیں یہ چیز تو سبھی کے لیے عربوں کے لیے بھی ہے. جب تک اس پر نہیں آئیں گے سکون نہیں ملے گا, چاہے وہ مصر ہو چاہے وہ سعودیا ہو چاہے دبئی ہو متعدی ہو کیا ہے. اتنی بچی نہیں ہے اللہ پر اس بدیری میں معصیت کے ساتھ اللہ کی رحمت نازل ہوگی کبھی نہیں لازم. معصیت کی آگ جو ہے رحمت کو بجھا دینے کی کوشش کرے گی کری گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافیت دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پر چلنے کی توفیق, آپ کے سنت پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ہم سب لوگوں کو عافیت دے, حفاظت فرما. ہے امت پریشان ہے, بہت سی چیزوں کو ایسے پریشان ہے. اللہ نے پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرما اور دین پر ہم سب لوگوں کو قائم دام فرما. ہمارے بچوں کو بچیوں کو اسلام پر قائم دام فرما. اللہ ان کو استعداد سے ان کے برائیوں سے حفاظت کی توفیق مہیا فرما. اللہ تعالیٰ ہر کسی بھی خیر و برائی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.